तुम इन मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो, यही तरीका अल्लाह के नज़दीक पूरे इंसाफ का है। और अगर तुम्हें उनके बाप मालूम न हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमसे जो गलती हो जाए उसकी वजह से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता जो बात तुम अपने दिलों से जानबूझकर करो उस पर गुनाह है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।